المصبهتين شاء مشابه دي شاسرا ليس سرا يسمى ولا مشابه دي ليس سرا يجب خبر ما ولا حروف تي او ليس فعل ده بيفعل اخر سرا سرا مشابهات ده مش كان ده خيوري بيت سرا جمع قول في المستقل وي او حرف سرا غير المستقل نبه بده كده سرا سرا يجب دایجی صدا مشابهات من کل الوجوه نه ده مراد فزنه وجوه شه مشابهات تک پسا شه پنافیر لئی صدا نفیده پراد مورد نفیده پراد یو او بل پا دخول پا جمله اسمیه دو سره پا مبتدا خبر داخلی شه لئی صدا نه فعل نه کساوه نه ده اپا مبتدا خبر داخلی شه او مولا پا جا داخلی شه نو پا دخول پا مبتدا خبر شه او پا نفیه شه مشابهات چه سره ده لئی صدا ده نو چې مشابهات دې لیسه سره شان او سو عام هغه عمل دې ده کوم چې څه لیسه ویل چې به حروف مشابه بل فن دی ول چې دې فن مشابهات باندې عمل کوم یا مشابهات فن باندې به ما ولا انشغله خو ما ولا وڅ کوم او په څه کنه په خدا مزاب دې چا دی د حجازیو نه راي منو تمیم چې دې ما ولا تاسو نه ور کوي عمل نه ور کوي ویل نه ور کوي و چې نقلي دلیل هي او عقلي دلیل هي عقلی دلیل خدا ویا چې ما ولاته دې عمل ځکه نور کوي دا قانون دی چې کیم شي شامل وي او په غیشي پر سبي خاص نواسب چې دي نواسب ان ولن پس کوي ځان یې چار خرفه متبه نسب مستقبل کو دې وجنا په فعل داخليږي به سم نه داخلي حروف جوازم دي فعل دا جزم ور کوي په چا داخليږي په فعل داخليږي به سم نه داخليږي په ځکه نو په کور دادو چې دا ما والا چې یو ور دې په متدا خبر شي اعمال کړلای خو به دا خاص په اسم پر څوي خاص و په فعل نه دخل دی او مش خو په فعل شي ما ضربه لا يضرب لا يضرب لا يضرب نه دا ما ولا ور په فعل هدا خلی شي او په اسم دخل شي نو کدا عامل وای خو به کور دادو په متدا خبر شي اعمال کړلای چې په دغه اسم پر څوي خاص و په فعل دا نه دخل دی دا عقلي دلیل شي او نقلي دلیل و موهف حامل کل غصن قلت له انت سید فاجاب ما قتل المحب حرام ہے وچ و محف حفن یو دی ناری ملاولا رنکای و کل غصن دا سی ناری شمغای و وجودی و لکا دا ناری لاشتا کسا و فقلت له انت سید موتا چه نصب رو تا بیان کا نصب کمی کبیلی فاجاب میو چه تجاوب رو کچه ما قتل المحب حرامون کسا ما قتل المحب قتل المحب مبتدا حرام يسش حرام تيرفا ورکڑا نو کما عمل کله حرام پ کورو قتل و اسم وای او حرام و اسم وای خبر وای وخت و نس ورکڑا وای او سرا دتی چې حرام ی مرفوع و مله میج د جما والا سن کو عمل دکی دای نقلی دلیل شو دای سش نقلی دلیل حجازیون دو دلیل عقلی دلیل وسو نقلی دلیل عقلی دلیل دا چې مشابه دی دلیل سره پاتشی پنافیشی او په دخول په متدا خبر او اخو عمل کړی دا عمل مشما او نقلی دلیل قران آیتین دی ما هاذا بشرن ان ما امهاتهم الا الله ولدنا ما امهاتهم اس سوچ کا ما هن امهاتهم دسته ما هن امهات وما هم به درنګ سرنګ دی سوچکا متوجہ شی والذین یرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرك بعد من قبل آیۃ بس سرنگ والذین یظاهرون منکم من نسائهم والذین یظاهرون دسته کنا والذین یظاهرون من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا الله ولدهم انهم لا يكونون منكر من القول والورا ماړو را دی وون خپزون بدل نه خپزون ما هن امهاتهم دای امهاتهم نو هن مبتدا شو او امهاته دای زره شو خبر شدی چا دې ما دې او نو سې ویور کړه دا امهات جو مو مانو سره مده نو سې بچا سره ده پک سره سره ده نه به دې او کمال نه وکړه بیا امهات تو پکرو هن امهاتهم ما هن امهاتهم پکرو او چې ته تا زیر ویر کړه مانی میز دا چې ما پښه څوک امر وکم نو نقلی دلیل ده شا بیا دې پر جواب دې خدای عقلی دلیل دې پر میر جواب دا او عقلی دلیل دې پر جواب دا نه چې ته په کیسه ځل نه پویاوې آ ما ولا چې په فیل داخلي ځا کوشي ما ولا دي او په سم چې داخلي ځا کوشي خو صورت دې ته په تو ګډوډي ورته چې کدا د وسره هغه شای هغه ما ولا دي دا کوشي کوشي سدي ها ما ولا دي ما ولا دي آ یې دې چا ولا دي په فیل داخلي אפ איזם נדגל צאפ קימ נדגל אפ איזם נדגל מושוא או דע אש זה פרדה דע שדע רצ או דקס דח פל דבל תאמין קבילה הו חוות יגו רתה חרם דע פשע גרם מנגד דע פרשוא או דס מלי מיזי צאמא זא בורה דע דע חיג אז ינו מנגד שא اسم ما ولا المشابهات ان بليسا بتصشي في معنى نفي والدخول على المبتدا والخبر ولهذا تعملان عمله ادي وين عمل اللي چاوند کو ليس عمل کو شا ادي تعريف قول مسند بعدا دمل مسند الیه بعد دخولهما ہے قول مسند الیه بعد دخول دا اسم ما ولا مسند لیوی اورس دخول دی چانا دما ودلا دای مسند لیوی دا جنس مبتدا دا خبر مشان فائل تا شامل ده دا غون مسلمان لې خو چې بعد دخول هم وي دا غون پڅښ وو هو تعالی نبه جی شاده شامل المبتدا او لكل مسلمان لې او بعد دخول ما خرج به غیر اسم مولا د مولا د اسم ما سوال زکه دخول منه خمسه وا جی ذکر یو و بمعرف ضم من دخول لا يرد مثل ابوه ایسه تر ور دي چې ما زید ابوه قائم ما زید ابوه قائم دا ترکیب وکړه محمد نور ما زید ابوه قائم نا جی ما چه اسم مرفوع خبر منصوب زیدونی اسم زیدونی اسم ابو ابو مزاب زمیر مزاب مزاب مزاب سرد مزاب نه نه دا ها زرد وکا زرد وکا دا کس ماری دا مبتدا سنی کارمیل خبر ها مبتدا سنی سرد سرد خبر دا چې کیمه د بیا خبر شي د کړه د ما خبر شي د کړه د اسم د ما د ما د ما د برابر زین محمد نور دا ابوه قائمون صدای دا ټول خبر وکړه د ماده پورا زید نه سم شو ابو قائمون لسه شو پداش په دې ابو هم د اعتراض ده چې په دا باندې تعریف ته اسم دې ما صدای صادق ویل ابو هم مظفر له مبتدا ده کنه او مبتدا څه وی مسند له لید او د قائمون ورته څه شوی ده اسناد شوی ده او ورسه دخول د چانه ده د معنا ده خو دغه اسم دې ما څه کا او بیا سره دې اسم دې ما دا کچې دخول منه خو ده ځکړې وا ای دخول منه دا وا چې د اثر وکړي پا دې دې شی لفظن ما لفظن او معنون تقديرن يا محلن مرفوع يكوني او خبر منصوب او معنون غاداي چې دای ثابت کوچا تا او دولتا د ماچ عمل کړای دی دا په ابوه قائمون په مجموعه ش یا عمل کړای دی دا مجموعه یو چا ثابت کړی و زید ثابت کړی پوښه کنا او په ابوه قائمون مجموعه ش د عمل د نسب کړای دی عمل چا کړه انس او په زین شو عمل چا کړه او په زین شو عمل لفظی کړه لفظ نه رفع کړو او په ابو قائمون شو عمل درفې محلن کړه ځکه جمله عمل خاصه جمله اخو مونی وی په بو دمو شي نو عربي محل شو ورشو کنه نو دا اعتراض نه ورنیږي مثل ما زید قائمن ولا رجل افضل منك نو معنا فيه غاد وما مشابه ليس زید نه اسم قائمن خبر شو ورشو لا مشابه ليس رجل اسم افضل منك اسم تفسير شو دا اسم خبر شو دول تا پیر اعتراض کو پیر څکو اعتراض کو چې نا دا د لانا ورسته د اسم نه قرار وړ او د مان نه ورسته د اسم سره وړ فار وړ ا دغه څه نقطه شته کنه د چې الیش کې پارک شته ا فار کې دار افضل خو نه قرار ده افضل نه قرار ده و چې فار کې دار چې د الله نه دو ا دغه نه قرار ده افضل نه رجل رجل الله رجل افضل منه ها الله رجل رجل فرق دا چې الله نن دوه مشابه دي لیسه سره ما مشابه دي خو دې ما مشابه دي لیسه راځي ته څنګه لیسه فی الحال نفیو لیسه زیدن کوي ته مر زیدن دی ویلو بس فی الحال نفیو نفی دي شی فی الحال کو او ما دې فی الحال نفی دي پر او لا څه ته مطلق نفی دي پر اګه فی الحال یو کا فی المعالی نه مبي نو مشابهات ته ما ور سره ډیر لہذا ما په معرفه او په نکرا او لا صرف پنا کرا د خریزی اسم دلاو نه کرای په معرفه نه د خریزی نه په پیر سره شاکیم نه وینما تا بنا کرته بدلا زک لا لا تعمل الا فی النکره لا بایر بنا کنه په ولچ شامل به خلاف ما فینا تعمل فی النکره دو معرفته هذا لغه اهل حجاز دا عمل وکول ما ولا تا د چا ما درته و اما بنو تبي فلا يثبت الله ما العمل عمل لو تثبت وي ويكون ما بده يجي الاسم والخبر بعدهما مرفوعان بالابتداء دا مبتدا خبر وكشوي دي مبتدا خبر كما كان قبل دخول ما لك مقصد دخول ما ولا ما جسر النبي وسبا غان منادي دا چي بنو تبي وي وعلى لغه اهل حجاز ورد القران او د الواد اجاز په لغت باندې څو روغلای دی قران روغلای ما هاذا بشر ان چا مذهب غره دی او هو د عمل دی لیسه چې دی فی لا پلاشه دون ما په ماشه نه پلاشه شازون ای کلیرون ویل زکه چې مشابهت یې سره کام دی له نقصان مشابهت یې لا بلیسا زکه د لا مشابهت لیسا سره ډیر کام دی زکه لیسا نه فی الحال ولا لیسا ولا لیسا کذلک اولاد نفی خالد پرانا دو بلکہ دی مطلق نفی دی پرانا دو آکا فی الخالی کا فی المعال لہذا مشابہتی سشو کام زر ہے فالنفی مطلق فالنفی مطلق لا دی مطلق نفی دی پرانا دو بخلاف ما فینا و ایزن نفی الخال بینے اچھا دیو جنا عملی کام ہو دیو جنا ما عامش ولا و ما رفاق پر نکرات باسر شامل پرشی اولا صرف شاشو ایسی دراس بودی جی دا فرخو پا بلا تریکار تلا دا فرق په بل طریقه راتلو چې ما دا غنم نه عامه وای په معرفت داخله دی بچا اوله دا بچا داخله دی په معرفت داخله دی دا فرق په تاسو راتلو چې لا دا بچا داخله وای دا دلالت په نکرا وی دی چې دا خبره چې تاسو سما چې رغلی د دلاد عمل په نکرا شول او دا حکم سمای دی نو موږ مجبوري موږ دا حکم له بوچې دی په لا په نکرا داخله دی ځکه چې سمای دی عمل چې رغلی دی په چا شول دی په نکرا شول سلام ورغول لکه بدق شش من صد عن نيرانها فانا ابن قيس لا براهو من صد عن نيرانها چې دې جنگ دې يرونه تشتي ګرځي اعراض کو ادا وګرځي خو فانا ابن قيس سوچکا زه ابن قيس دې قيس دي آیا لا براهو لا براهو لي خبر خبرت لا براهو نو دانه براهو څه دی نکراده او عملي بشه درې فکر کوي او خبرې څه دی خبره تګری چې دا چا چې دل لاین فی جنس غالا مشابه بلای څه دا بیا لاین فی جنس ویل نه بلای چې دا لاین فی جنس کاند چې لاین فی جنس به برا خدای صبر کولای او مبنی په فتخه وای ځکه چې اسم دلای کلام فرند کرای علی وی دلای فی جنس او مبنی په فتخه وای لکه راجو خو بیا خلا برا خ وکړو خو چې دلا برا خو یو وای مالی میز دا چې دا لاین فی جنس نه دو لا مشابه او چې لا مشابه بلای څه برا خو تیر فور کلا نو برا خو نه کرای کوم عارفه ده نو دې عمل چې میز ورته لای په چا شمار ده لای پنا کراشه ی دې وجنه میز دا پنا کرا او بمعرفة فإنه أيضا شعر فيكتسر عمل الله على مورد السماع نحو قوله لك ذاك قول الشاعر شعر من صد عن نيرانها فأنا ابن قيس لا براح لا براح لا براح لي خبر يسدعي استدعى لأن في جنس نبيله ولا يجوز أن تكون لنا في جنس بيله لأنها إذا كانت لنا في جنس لا يجوز فيما بعد الرفع وما بعد شو بيسنا وجد الرفع نواجد ما لم يتكرر چې څه پر څنور نه دا د پدې تراس چې زو دروځي لای نه فیجن سی او ورسته پښو سره غلی وکړه لک لا حول ولا قوه فش کنه لا رجل فی الدار ولا عمر لا فی الدار رجل ولا عمر شته کنه صح نو دا نه رفع خبر کړی ما به ته خبر خبر کولای شي به ته تکا چې دا ویل چې به ته بیا څه شي تکرار وی یو د اسم مقرر سره د بللا سرا دے تکرار رفت باہر بے تکرار تکرار نشتا کشتا باہر بے تکرار نا پا اسم دے لاشا چے مفرند کرائی رفا نرسی خوچہ دل طرف رغلی دی ملی دے چے دالا یا نفی جنس نا دالا مشابی بے لائی سادو کلام نفی جنس وای بودا مرفوانا وکاتا چے مرفوان خورت لائی شی ملی دے چا باہر بے تکرار نا مرفوان شد لائی سرا دے تکرار کرد پښه کرا ما لم يتكرر ولا تكرر في البيت او په بيشو خسر نشتا تکرار نشتا اعلم دای برچي دای قسم نوټ تای نوټ زوري خبره جو خبره زدا دا مخشه چې موته مبتدا خبر تعریف نه دا کو چې اول مسند الیه او یا خبر تعریف مو کو چې اول مسند اې دغه ټول مسند مسند نه مسند مسند لې بذات مراد به تبع نه چې توابع بشد چې تبع توابع اعتراض بنده وکي شانه هغه توابع چې دی هغه صفت دا مسند الیه ده ها دا مثال معطوف ته دا مسند الیه ده جاني زید بن عمرو شعب مسند الیه ده خو یې خبر فاعل ويا اول مسند الیه او کفل او پر قائم هدا تو دا کچ تدا غون صورت نشه مراد مو سن بدا شه په منصوبه شه په غون رو نه چې چیرته زمو سنت مسلمان لې ذکر کاوه نو دغه مسلمان له مسلمان له به ذات مراد به تبعنا ویله دا کچ توابع ذکر غوشه برست مستقلن څه دی اپ دې دلاله کو چې دولت مسلمان مسلمان له به ذات مراد نه به تبع پښه کا اعلان پوښتنه من مراد به مسلمان په دې تعریفات ما يكون مسلمان مسلمان بلا سلام لا بالتبعيه پښه کا کرنا ذکر توافی ما بعد נופלה אם אתה כזו בתוואבי, די, תרזינה פה מונה, תוואבי, תרזינה מה כזה, תעריף אותי בתוואבי, בנדה סשו. סדיק שאו, אה, מנה נשא דוחות לכאן, די, תרזינה בנדי? מנקה. ولا ما فرغ من المرفوعات اركلت مصالف فرشد مرفوعات نا شرع في المنصوبات شروع بچوکلا منصوبات شوکلا منصوبات وکشه پیشو